آیات کریمه کې الله رب العزت مؤمنان او مسلمانانو ته دا ادب خېلو چې زما د حبیب صلی الله علیه وسلم کورونو ته بلا اجازه ته بنور دن کیږي او که زما حبیب تاسو ته دعوت درکو نو بس بعینه د دعوت په وخت کې برازئ مخکې به نرازئ او د خوراک نه پس به کینئ نه. دارنګه دغه آیات کریمه لومړنۍ آیات ته چې د پردی حکم پکې الله را لېږلې او د دې نه پس د امت مسلمه زنانو د پردی حکم چې هغه یو فرضي حکم نه پاغې باندې عمل شروع کړي. اوس دې وروسته آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایي ان تبدو شیئا کچری ښکار کوي سرګندوي تاسو یو شی او تخفوه یا پټوي تاسو دغه شی لرا نو دا سرګندول او پټول ستاسو په اعتبار دی د الله د علم نه هیڅ یو شی بار نه دی. فان الله بیشک الله رب العزت کان دی بکل شیء علیما فہر یوشیبانی عالم و پوہا ان تبدو کخکارکوئی سرگندوئی تاسو شے ان یوشے او تخفوہو یا پٹوئی تاسو دغشی لرا فإن اللہ بیشک اللہ کاندے بکل شے ان علیما فہر یوشیبانی عالم پوہا و خبردار. نو دا پټول او سرګندول د انسانانو په خپل منځ کې په خپل اعتبار دی د الله روان دی پټ او ښکارا دا ټول یو شان دی برابر دی. مخ کی آیات کریمه کې الله د پردې حکم را لېږلو زنانو ته مسلمانانو زنانو ته د دې حکم چې زنانه پرده وکړي. اوس د کومو نارینو نه د دوی پرده نشته نو قرآن پاک هغه ذکر کوي او د دې ذکر شو نه علاوه چې څومره څوک دي نو د هغوی نه باقاعده زنانه پرده به کوي ځکه یو شرعي پرده دا یو زموږ رواجي پرده وي. لکه الحمدلله مسلمانانو کې پردی وي خو زن پرده د شریعت مطابق نی د رواج مطابق وي. رواجی پردوان امون و تاصل سخیر سفائدہ و ثواب نمیلوی پورا و پورا حکم چدا اللہ رب العزت کلومن لشی و شری پردادا نپاغی با اجر و ثواب ملوی. نو نارینا و زنانا و تردی آیات بارک سوچ پکار دے کم از کم چمون و تاصل رخ پل عیب و دو گناہ پتو لگی او پدغی شرعی پردی نکو لبانی که ناری ندی که زنان ندی زان خو مجرم گنی کل سلی زان مجرم گنی نو دخپل جرم و دو گناہ دو معاف کی دو دو آگان اللہ تکی. اللہ فرمائی لا جناح علیہن نشت دے گناہ پدی زنانو بانے فی آبائہن پبارد پلارانو ددوی کی دی که دخپل پلارانو نپردی نکی نو گناہ نشتا پل پلارے دے ولا ابنائہن او نپ بارد زامنو ددوی کی کدائی د زامنو نپردے نکی نو گناہ نشتا ولا اخوانہن او نپ بارد رونو ددوی کی ولا ابنائی اخوانہن او نپ بارا دا غزامنو درونو ددوی کی چې د دې درونو زامن دي نو کله هغه نه دا زنانه پرده نه کوي چې خپل ویرونه دي نو دای باندې ګناه نشتا ولا ابناء اخواتهن او نشته د ګناه په دې مسلمانو مؤمنو زنانو باندې په بارد هغه زامنو د خویندې دي کې د خپل خورینو نه پرده نه کوي ولا نسائهن او نه په بارد زنانو د دوی کې نور زنانه مؤمن راضی او داغی ندی پردن کین گناہ نشتا ولا ما ملکت ایمانهن او ند هغه چا بارکی پدی گناہ شتا چې مالکان شوی دی خلاصو ند دوی د صحیح قول مطابق د دین امین زی مراد دی او د غلام نه باقاعده پرده دا بلکې د غلام نه چې پکور کی خدمتگار دی او غلام نه داغه نه پرده نه کول یو لوی د خطرې خبره وا د صحیح قول دا دی چې ولا ما ملکت ایمانهن مراد وینځي دی دغه عمر کسان دی چې داغه نه یو مؤمنه مسلمانه زنانه پرده ونه کوي دین علاوه چې سور نور دی نو دای نه باقاعده پرده شتا دغه مرده چې دی کی د تراو د ماما ذکرونه کو د تراو ماما د محارم ندی یعنی ابد الاباد پوری د تراو د ماما سره چون کی نکاح حرام ده نو دا محرم نه لیکن ذکر دل ته ونه کو نو پدی کی دای مو په منځ کی اختلاف ہو چی او زنانه د خپل تراو د ماما نه پرده وکای کنا نباز خداوی دی چی دا عدم ذکر چی دلت آیات کی ادو ذکر نده شوی دا دا دی خبری دلیلو چی دی دا ماما و دا ترن پرده بکی او دا امام شعبی رحم اللہ و دا نور و صلف صالحین و دا قولو چی او زنانا که دا دی تراو ماما را دن نشی نو دی دا پار دا خبر ناروا و مکروح دا چی دا دا تراو دا ماما رواندی خپل لوپٹا لری کی دا قول دا باز ایمو او دی که باز دالی رضی اللہ تعالیٰ نے یو قولم ذکر کرو و مذہب حنفی دا دے چی دا تراو دا ماما نا شرعن پردنشتا او دی یوشی عدم ذکر دا آغی پا عدم وجود بان دلالت نکل زکتر او ماما دا محارم ندی نو دا دین شرعن پرده نشتا بعضی پا کدای اللہ ذکر کلو چترا او ماما نا زکا پرده دا چی دے دا دی خپل خورزی او درویری ذکر دا زامن روان دکی خدا غا قول امام روح المانی او بعض نور محققین و احناف و ضعیف کرده نو دلتا دا ترا او دا ماما ذکر نشتا و تراو ماما چون کی زمون پا مذہب کی دا محارمو ندی نو پردہ داغی ننشتا دا ذکر دیوے کم شوی اومک کی سورہ نور کم در لطیرو دا غا کسان نیچی بس دینا با پردہ نکی دین علاوہ چی سمر دین داغی نشران پردہ دا اتل سم پارا کی سورہ نور کم در لدہ غا کسان شمیر لیو دا کمو نچی او زنانا شران پردہ بنکی آیات کریمہ گرئی یو درشم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اتلسم پارا دا سورہ نور دے او آیات کریمہ دے یو درشم وقل للمؤمنات ازما حبیب آد مومن زنانوتا یغضضن چخکت کی دی من نبسوارهن دزن باز نظرون ددوینا یعنی مومن و زنانو تا وایا چی پردو سڑو نارینو تا بنو گوری ویحفظن فروجهن وفاظتو کی دخپلو شرمگاہنو ولا یبدینا و نبسر گندوی دا مومن زنانا زینتهن اغزائینا دا زینتا اخپل زینتا و خائص الا ما ظہر منها مگر آغا چخکارا و سرگند دینا چی آغا سادہ پڑھونے دے سادہ برقرا چی کل بنا بر ضرورت یو زنانا دا کور روزی ولی اغربنا بی خمرهن اور آواد چوی دا مومن زنانا کد کور نبنا بر ضرورت روزی راواد چوی بی خمر ہننا خپل برکی او دران سادرونا علا جیوب ہننا پخپلو گریوانو نباندی بدنن دی پا برکو سادرونو کی پٹکی ولا یبدینا او ند سرگندوی زینتا ہننا زینتا و خائص خپل الا لبعولتهن مگر دفار دخاندان دلوی او آبائهن یاد پارد پلارانو ددی زنانو او آبائی بعولتهن یاد پارد پلارانو دخاندانو ددی چی ددی خپل سخر دے او ابنائهن یاد پارد زامنو ددی او ابنائی بعولتهن یا غزامن دخاندانو ددی چی ناسک بچی دی او اخوانهن یارون ددی او بری اخوانهن یارون د اغزامن درون ددی او بنی اخواتهن یا غزامن دخویند ددی او نسائهن یا غزنان ددی مومن زنان دی او دا مسئلہ رستو ذکر کرو چی ددی و جنباد علماء لکی چی کافر زنان نا پردشتا و کرشتا نباد اہل علم دی طرف تلار دی چی نسائے ہن کی دا زنانو نسبت دی مومن تشوین مومن زنانو نا پردہ بن کئی وی کافر نا پردہ دیو کی دا دا باد امو قولو وہ صحیح قول دا دے او دا صحابیات و عمل دا پدی خبر بانے گوارے چی کافر نا پردہ نشتا کافر و زنانو نا دکا یاد ساتھ قرآن و سنت او دیو آیات اغا تفسیر با معتبر وی چی صحابو پی سنگ عمل کرے دی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عمل دی قرآن دیو آیات مطابق دا مونگو تاسو دی پارا معیار دی حق دے دی گن روایاتو کراغلی چی کافر زنانا پا امہات المومنین کورنو تدن نشوی تاغین آغای پردن نکڑے ندا اللہ حبیب دی پردے حکم کرے نو کافر زنانونا پردنشتا او ما ملکت ایمانو هن یاغچ مالکان شوی دی خلاصون ددوی او التابعین یاغ خدمتگاران غیر اولی الاربتی چن دی خاوندان دس شهوت من الرجال دسلونا بازی دا سے بے انتہا بڑا دے چی بالکل دو عمر اخر درجی ترسی دلے او پا یوکور کی خادم دے داغن اس قسم خطر نشتا ندا سی بڑام مستثنا دے اوید طفل اللذین آیا ما شمان حق کسان ددا سی ما شمانونم زنان پرد بن کئی لم یظہرو علا عورات النساء چی غیلا خبر شوی ندی پاغ پٹو حالتنو عورتنو د زنانو باننی بس دا پورا تفصیل ذکر کو دا سور احزاب دا دی آیات نا پا دی آیات کی پورا تفصیل لے دا عمر خلق دی دل تم دا تراو دا ماما ذکر نشتا و چون کی اغا محارم دی نظمون پا مذہب حنفی کی دا آغای نسدا دا آغای نا پردہ نشتا دا آغا خلقو چی قرآن پاک ذکر کل او دوی نا پردہ نشتا شران دین علاوہ چی سمر دی نا دا آغای نا پردہ را اللہ فرمائی لا جناح علیہن نشت دے گناہ پدی زنانو بانی فی آبائہن پبارد پلارانو ددوی کی ولا ابنائہن ان پبارد زامنو ددوی کی ولا اخوانہن ان پبارد رونو ددوی کی ولا ابنائی اخوانہن ان پبارد زامنو درونو ددوی کی ولا ابنائی اخواتهن او نہ پبارد زامنو دخوین ددوی کی چدئی تی نہ پردن کئی ولا نسائهن او نہ پبارد زنانو ددوی کی چی مومن و زنانو نہ دئی پردن کئی دارنگی کافر و زنانو نہ کدئی پردن کئی ولا ما ملکت ایمانهن او نہ حق چ مالکان شیوی دی خلاصون دے دوی مراد تینا دے صحیح قول مطابق وین جی دی دین علاوہ دا زمین دے پختو کم پردہ چی دا دا رواج دا و دا شریعت مطابق ندا زکر دی که دے تر دے زوین پردنی دے ماما دے زوین پردنی دے لیور نا پردنی نو دے تر دے زوین دے ماما دے زوین تربر نا لیور نا پردن نکول حرام دی پدی خاونم گنہگار وی خزم گنہگار ہے. نو کم از کم گور پدی استغفار ویل پکار دی و اللہ نہ سوال پکار دے ددی خبر محنت پکار رہے چی شری پر درش دی نہ بالکل احتراز پکار رہے. بعض خلق شرعی پردہ عیبدار گنی نو کفر کافر کی گی پدے بار دا دا اللہ حکم دے دا دا اللہ رب العزت حکم دے و خاص کر دا خزی دا پارا دا خاون اغ اخپل جغ محارم ندی دی تا شریعت سے ویلے مرگی ویلے. نبی علیہ السلام نے تپوش ہوئے اور ایت الحموا حمولی ورتم وی او دا خاون دی نور اخپلوانو تا وی دا خاون تربور دا خاون د خاون ماما د خاون تر یو ګره د خزی خپل تراو ماما دی یو د یو خزی خپل تراو ماما دی نو غنا پرده نشته. یو د خاون تر دی د خاون ماما دی د خاون رور دی دی ته په شریعت کې هم وای. دا الله حبیب نے تپوشو چې ارایت الحموا ودا الله حبیبا د دې لور د خاون د خپل مبارک چترې ماما دی تربور دی رشتہ داری دینا کد د خزا پردہ نہ کوي نستا وسو حکم دے وی الحم و الموت لیور هم مرگ دے پی گئی په خبره وا الله حبیب صلی الله علیه وسلم سے دی لیور په منزلی د مرگ دے یعنی د دی ایمان د پارا د پردی نکول د پارا دا سے خطرناک دے لک مرگ. نو یوشی ته چې الله حبیب الموت وای دا غو بار کې علماء دام لیکلی زنی اوقاتو کی قدام مجبوری شی جی کور تا نشی جدا کولے دیوار نشی خوجو لے سا مجبورو مطابق اول خوشری حکم لے سا مجبوری نوی. نو کم از کم دا پکار دی چی زنانا دی بلکل سا تعلق نسا دی دادے پردک ہے دادے پردک ہے دا غمر حکم دے دا شریعت چی دا کم دے دا علماء پا جہری و سرگند گناہ کی روز دی دا گناہ بلکل عام شوی الا ما شاء اللہ. دیر کم خلق دی چی دی خبر احتمام کئی دی تا شرعی پردہ وی شرعی او بائی زینو کی داشے دمر گران شوی کہ او زنانا نارینا شرعی پردی تا تیار شی نو خپل خپلوان پردی سمر دا خبر عیبدار گڑی نو دا خوڑی رلوی دا خطر خبر دی دی وجن دا خبر بار بار کول لی دا بار بار ویلو سرا داوری دو سرا اللہ انسان تا دا عمل کولو توفیق ورکئی انسان تا اللہ دا عمل کو لتوفیق ورکی. نو دغا کم چی قرآن و سنت کی ذکر دی دا دی نبا پردہ نکی دین علاوہ کو دا نور و نا پردہ نکی دا نور و نا پردہ نکی نو دا خو شریعت کی حرام کار دے. او بائی جونو کی خلیر نقصانات دی خاص کر بازی پختنوں کی چی دے تر دے تربوری دے رشتہ دار دے نو بلا اجازت ور کر وردن نکی او بیا دا اخترونو پرزو کی دا زنانو سر لاسونو ملاوی دا خو حرام دی ناروا دی دا یو غط یعنی بیدینی دا. نو دا بلا اجازت کورنو تا وردن نکی دل پردو تا خپل کور تا بلا اجازت تا وردن نکی دیو جن پردی کور تا کستا دا تر کور دے کستا دا ماما کور دے کستا دا رشتدار کور دے بلا اجازت وردن نکی دل دا دا انسان خوی ندے بلکہ دا دا زناور و عادت دے دا دا عادات و دا زناور ندے. قرآن پاک حکم کرے چه بلا اجازت یو سڑے دا چاکور تا بوردن نکینا واتقین اللہ او دا اللہ نا غیرے گئی دیکھے حکم دے زنانا ہوتا واتقین اللہ غیرے گئی دا اللہ نا دا دا اللہ حکم نے دا دا اللہ قانون نے چه دغا خلق و نستاسو پر دنشتا دین علاوہ چه سمرم دی ناغستاسو محارم نوی دا غین باقاعدہ پردہ وی واتقین اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ کان دے علی کل شئن شہیدا پہر یو شیوانی شہیدا گواہ خبردار ان اللہ بیشک اللہ کان دے علی کل شئن شہیدا پہر یو شیوانی گواہ خبردار. نو دا دا پردی احتمام دے اللہ زنانو تا حکم امکڑے وقرن فی بیوت کننا کورون کی بوسے گئی بلا عذر شرعی دا کور بن روزے. نو ہر اغم معاملہ کی زنانا تا دا کور نراوطن پکار دی چی شریعت اجازت کئی اور آوطنم بیا پا پردی کی پکار دی. اللہ وئی اے زما حبیبا تا دی خپلو بی بیانو تا وایا دی لونو تا دی وایا د تمام مومنان و زنانو توایا چې د کور نبار روزی نیودنین علیهن من جلابی بهن ورسر روان دی آیات یو کم شپیتم کی اے زما حبیب بیبیانو تدیو آیا لنو تدیو آیا و نساء المومنین یودنین علیهن من جلابی بهن چې د کور نبار روزی نو درن برکاو پڑونے با پسر ای بعد خلق رواج نو مجبور ای خوشری حکم مانے سکار نی او یار زمو رواج نه په ملکی پرونه او بورکا پسرول نه خاوند دې خبره اهتمام کوي نه زنانه دې ته تیاریږي کول دا الله او دا الله دا رسول حکم دې خپل رواج خپل رسم خپل خواهش دا الله دا حکم مطابق به زنانه پریزي او باندې بیبیانو خدا سے عمل کړو د نبی علیہ السلام بیبیانو کې چلا ویل کور کې اوسه نو یو یو وی اغذن روتی او جوادیو یو بیا غره وته چې حج لته ځکه حج فرض ده او درې مراوت لیا او چې کله جنازه وړې شو بازی بیبیان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې زنه پکې داسې می چې فرضی حج کړي نو بیا نفلی حج تبار نه ضرورتي بس صرف په اغرز د کور وروتی جواده او بیا په اغرز وتی چې فرضی حج کولو او درې موتلې د جنازې په شکل کې دا الله رب العزت حکم دے او دی کی د زنانه او د حیا حکم دے الله چې کوم حکم کوي نو هغه کی د کناری نه له حکم کوي دا غو په عزت وی ک زنانه له حکم کوي دا غو په عزت وی قران پاک چې زنانه او تکم حقونه ورکړي او دی زنانه او تکم عزت ورکړي نو دا الله حبیب او الله چې کوم عزت ورکړي هغه د انګریز او د نور خلکو په دین او قانون کې نشتا الله دې ته دومره لوی اعزاز ورکړي تردی چی نبی علیہ السلام اخیر خطبہ کی ویلیو استوسو بن نساء خیرہ چی غیت خطبہ وی دا حجت الودا دا زنانو بارک دا خیر وصیت واری واللہ وی واتقین اللہ دا اللہ نا اویرے گئی ان اللہ بیشک اللہ کان لے علا کل شئن شہیدہ و هر یو شیوانی شهیدا گواه خبردار دا الله حکم دی ګوره په چر دی حکم باندې موږ عمل نکو شروی پردنی نو ټیک د موږ مسلمانان یو خو نیمګړی اسلام وای او دا مسله چې دی نیمګړی اسلام او ایمان سره د الله پوره مدد او نصرت لري پوره اسلام دا د وګړو هر سړی دی لپاره فکرمن سمره ایونه دی هغه بارک کی سره الله ترور جاړي نو د جڑاو د دعا نه پس الله توفیق ورکي اس یو شی دران نه لې او چې د الله توفیق ورکړي شي نو که زنانه کم دا اوري ناری ناوري هر چاله چې چون کې شری پرده زمون کوونه کې نشته په دې باندې جڑا پکار دا دی بار کی فکر من کې دل پکار دی او دا الله نه سوال پکار دی چې الله زمون د مرګ نه مخکې مخکې مونږ ته په دې مبارک آیاتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي دې سره به ایمان کې کم سره دي کاملېږي او چکل ایمان کامل شو پدی اعمال و اخلاق و او عام و تابدارو سر ایمان دا کمال درجی درسی او چکل ایمان کامل شو دا اللہ دوستی کامل شی دا اللہ مدد و نصرت کامل شی بیا چی اللہ نسغوار در کئی وی دا اللہ سر پورا تعلق جوڑ شی بیا گو رئی سر اللہ ان تو بدو شے ان کچر تاسو خکار کوئی او سرگند وئی او شے او تخفوه یا پټوي تاسو دې لرا فإن الله بیشک الله کان دې بكل شيء علیما په هر یو شی باندې علیما پوها لا جناح نشته دې ګنا علیهن پدې زنانو باندې فی آبائهن پبارد پلارانو دلوی کی پبارد پلارانو دیدوی کی چی دی داغی نفرد نکی ولا ابنائهن او نپبارد زامنو دیدوی کی ولا اخوانهن او نپبارد روحو دیدوی کی ولا ابنائ اخوانهن او نپبارد زامنو دخین درونو دیدوی کی ولا ابنائ اخواتهن او نپ بارد زامنو دخیند ددوی کی ولا نسائهن او نپ بارد زنانو ددوی کی ولا ما ملکت ایمانهن او نحا چی مالکان شیوی دی خلاسون ددوی او گرد هری گناہ یو دنیوی سزام وی نن سمر کورانی چی شریکی اسی دے تنی پختو کے اتفاق و اتحاد وی چی شری پردنی و یر فلانی ریخ کل اتفاق لے شری پردنی شوی دا اللہ پی رحم لے ٹول غنڈ اسی گی او چلائی کور تک پوسو کی نو روزانہ سری بیمار بھی نم دا زنانو دا جنگ نا بیمار دی دا دا دے شری پردے نکولو سزا دا چار وقت کور کی جنگ نے پریشانی دا تکالیف دی شری حکم دا دے چی خام خواہ سڑے بچی توادہ کئی نغل کور جوڑائی نو کوشش دی داو کی جی داو پردن زان لے جداش کچرش دی یو خبر بانے حکم شی دا کورنی جنگو نا بطول ختم شی دا سی یو کور تاسو پیدا کولے شی چی دا آغای شری کو سی دل لی بلکل لیو بلغوخ و فراک لناس دی دا دا اللہ دا دی حکم ننن منلو سزا دا ذکر دا ہر گناہ اللہ ویلی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فسادات جنگونا فسادونا بیتفاقی راغلی دا خلق دا اعمال دا وجینا دا دا اللہ حکم نے خلق و یر فلانی دیر اتفاق دیر اٹولی اوزی اوسی گی دلی ورن پردنشتا تراؤ ماماو تربوران ٹول گڑ وٹ کورت دن نکی دا خدا اللہ دا حکم مخالفت دے دیتا اتفاق و اتحاد نوی ٹک دے چی سڑی دی شریک کار کئی کاروبار دی شریک وی خدا حکم خداوندی دے چی دا کمو ناری نو نا دا زنانا پردن دا غیر پردے احتمام بھائی دا کورنی جنگونا دا دا غیر حکم شرعی دا نمانلو سدا دا غیر سزا دا او دا غیر حکم شرعی چی کل پورشی نا دا غیر پریشانی دا ہر چا بختمش ہمیشہ خلق دا دی خبری نا دیر پریشانی چی کورنی پریشانی او دا دا ہر شرعی حکم نمانلو دا غیر دنیاوی سزا بھی لکا اللہ محافظ ابن قیم رحمت اللہ لے خپلی او کتاب مستقل پدی لکلے چہ دا ہر گناہ دنیاوی سزا بھی اخیرت والا کو یقینی دا او دارنگ ورطان رحمت اللہ علیہ وڑو کے غنت کتاب دے گئے تو جزا الاعمال دا ہر نیکی گورا دنیاوی بدلم دا نو اخیرت کے بدلم دا دارنگ دا ہر گناہ دنیاوی سزا دا چہ اگر پدی جوندن کے نقد نقد ملاوی او دا ہر گناہ دا قبر او دا اخیرت سزا دا واتقین اللہ دا اللہ نا اویرے گئی ان اللہ بے شک اللہ کان دے علی کل شیئن شہیدا پہر یو شیوانی شہیدا گواہ و خبردار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ